da to ma o yo su do la ga e o bi ma na ga e ko bi a ko ta nga to ba ti sa sa mo no ko ga e ko na le ka wa ti o bamba da e ba se ki ga e o banda to ma o yo su do la ga e o banda to ma o yo su do la ga e ko bi ma na ga e ko bi a ko ta nga to ba bamba da e ba se ki ga e Banda to ma oyo sundo langa e bi mananga e ko bi akotanga to ma isa sa mono ko kai ko na le kawatio banda e base kinga o banda to ma oyo sundo langa e banda to ma oyo sundo langa ko bi mananga e ko bi akotanga to ma banda e